Nasza reporterka pytała uczestników spotkania z parą prezydencką, jak bezpiecznie spędzić wakacje. Jak jedziemy na wakacje, też trzeba się zabezpieczyć, na przykład sprawdzić, jaka będzie pogoda, w jaki teren się wybieramy i odpowiednio się ubrać i zabezpieczyć przed niebezpieczeństwami. No i krem z filtrem, żeby słońce mnie nie spaliło. Czapkę z daszkiem, żeby nie dostać udaru. No jak jest mocny wiatr i są mocne fale, to żeby uważać, żeby się nie utopić. Ja myślę, że warto uważać też na te flagi, czerwoną i białą. Na 112 to jest taki chyba najbardziej znany numer, myślę. Na pogotowie 999, na policję 997 i na straż pożarną 998. Prezydent odznaczył także młodych bohaterów medalami za ofiarność i odwagę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w większości kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko w Karpatach okresami duże, tam też mogą wystąpić burze. Poza tym miejscami we wschodniej połowie kraju opady deszczu. Temperatura maksymalna od 14-15 stopni na północy, przez około 18 stopni w centrum, do 22 na południu kraju. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty. Trójka. Program trzeci. Dzień dobry, rozpoczynamy nasze piątkowe spotkanie. Pora na Trójkę, kłaniają się Justyna Grabasz, Radosław Nałęcz, dzisiaj w składzie Rafał Jarząbek, który program przygotował, Anna Regulska, która program realizuje, i Bartosz Bielecki, który będzie odbierał od Państwa telefony. A tematów na pewno nie zabraknie do dyskusji. Dzisiaj sporo o dziwactwach, ale to jeszcze Państwu zdradzimy wszystko za moment. Park, takie mocne uderzenie na dzień dobry. Ja tak zapowiedziałam, że dziś o tych dziwactwach, bo faktycznie w audycji powiemy parę słów o modzie ulicznej, która no trochę odbiega od normy, o tym, jak w Ameryce podchodzi się do kwestii stroju i o tym, że w zasadzie nikt albo prawie nikt nie przejmuje się tam, jak wygląda. Myślę, że to jest bardzo zdrowe podejście. Co ciekawe, po stroju można również poznać, kto gdzie mieszka, tak jest w Stanach Zjednoczonych, ale myślę, że możemy też to przełożyć na nasze polskie realia i też poszukać pewnego rodzaju zależności. Może nie jesteśmy tak wielkim krajem powierzchniowo, natomiast no, myślę, że państwo nam pomogą poszukać różnych takich specyficznych takich niuansów, które gdzieś tam faktycznie charakteryzują poszczególne regiony. 2 2 7 3, no właśnie, bo wydawać by się mogło, że Stany Zjednoczone to jest taki kraj, który lansuje modę. Wiele firm stamtąd pochodzi, również marek, którymi Europejczycy się zachwycają, ale jeżeli chodzi o sposób dobierania stroju, to tak dyplomatycznie mówiąc, Amerykanie często są ekstrawaganccy. Jan Pachlowski faktycznie nam o tym wszystkim opowie. Powiemy również o krawacie, bo krawat to jest część garderoby, która kryje w sobie wiele znaczeń. Jego krój lub sposób zawiązania może zdradzić na przykład nasz status społeczny czy charakter. Jak na przestrzeni lat ewoluował krawat i w jakich sytuacjach warto go zdjąć, o tym również usłyszymy w materiale przygotowanym na ten temat. Poza tym też stroje sportowe, bo właśnie, to też jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz. One są bardzo ważnym elementem poszczególnych dyscyplin. Federacje wprowadzają różnego rodzaju obostrzenia dotyczące uniformów i te najciekawsze zebrał dla nas Dariusz Urbanowicz, który troszeczkę nam o tych strojach opowie. Tych dziwactw ciąg dalszy, bo my jeszcze powiemy parę słów o prawach w przeróżnych krajach, o tych najbardziej specyficznych, jak to wygląda w różnych miejscach. Na przykład, wiesz, bywają sytuacje, w których nie możesz wychodzić ze słoniem na ulicę. Także powiemy jeszcze parę słów, jak to wygląda w przeróżnych miejscach na całutkim świecie. Poszukamy tych ciekawostek razem z Państwem i specjalnie dla Państwa. Też pytanie o takie kwestie ubioru, które ostatnio zaskoczyły. Na przykład na ulicy ktoś się pojawił i no, wzbudził takie zdziwienie u Państwa. Czy była taka sytuacja? Mody czasami wracają. Ja wróciłem do wąsa na przykład. A, to jest akurat ostatnio bardzo wskazane. I świetnie wyglądasz, także. Dziękuję pięknie, chociaż nie podejrzewałem takiej stylizacji akurat, że ona kliknie, jak to się mówi obecnie. Natomiast faktycznie tak jest, że wracamy do pewnych rozwiązań i nagle okazuje się, że one pasują. Chociaż na pierwszy rzut oka mogą być zaskakujące, albo ktoś może pomyśleć, że zrobiliśmy to dla żartu. Więc o takie sytuacje również Państwa pytamy. 2 2 7 3. Should I let go? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po szóstej, pora na trójkę. Brunatny, czyli Karaś i Rogucki. Bardzo fajny duet, który pojawił się w trójce i jakoś tak sprawił, że ten dzień jest trochę lepszy. No bo wiadomo, mierzymy się tutaj z tą poranną rzeczywistością. Ważne ogłoszenie. Na ubiegłorocznym festiwalu w Opolu zgarnęła nagrody publiczności jury oraz ZAX-u. Karolina Lizer zaśpiewa na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Na kilka dni przed kolejną odsłoną Święta Polskiej Piosenki gościnnie wystąpi także Basia Giewont, która wykona premierowy utwór Korale. A początek transmisji, której będzie można słuchać na antenie Polskiego Radia, programu trzeciego, w niedzielę 4 czerwca o godzinie 19:05. Zapraszamy oczywiście przed radioodbiorniki, ale również transmisję można śledzić w internecie. To trochę muzyki ludowej się pojawi, bo dziewczyny potrafią bardzo fajnie mieszać gatunki, także myślę, że to będzie znakomity koncert. A teraz zerkamy, co słychać na liście przebojów trójki. Kolejne wydanie już dzisiaj o 19:00. O tym, co się działo w ciągu ostatnich wydań, powie nam Tomasz Miara. Lista przebojów trójki. Już dziś wieczorem zmieni się kolejność piosenek i zaprosimy Państwa na 61. wydanie Listy Przebojów Trójki, ale w tym ciągle obowiązującym miejsce 9. zajmuje grupa Queen. Face It Alone swoją pozycję obroniła. And so far and wide falls down beside you cry. Na miejscu 8 Daria Zawiałow i jej nowa piosenka Fifi Hollywood, która w ostatnim wydaniu listy spadła o jedno miejsce. Za to Sosnowski radzi sobie znakomicie, utwór Pył awansował o 8 pozycji, to było ostatecznie miejsce 7. A już dziś wieczorem od godziny 19 zapraszam Państwa na 61. wydanie Listy Przebojów Trójki. Zobaczymy, jak dużo zmian tym razem wprowadzili Państwo w notowaniu. Lista Przebojów Trójki. Dzisiaj wydanie programu w ramach Dnia bez krawata, więc bez krawata jak najbardziej po 19 będzie można listę usłyszeć. Jesteś przygotowany, widzę. Tak, ja już trenuję chodzenie bez krawata, natomiast o tym wszystkim opowiadał Państwu Tomasz Miarę. zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej ma. Kupuj taniej w Media Expert. Smartwatche, laptopy gamingowe, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki, rowery elektryczne w super niskich cenach. Media Expert. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu i w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia 2023. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw. Doceniamy, wyróżniamy, nagradzamy przedsiębiorstwa działające innowacyjnie i prospołecznie. Wspieramy zaangażowanych w rozwój ekonomiczny kraju. Tegorocznych laureatów nagród gospodarczych ogłosimy podczas specjalnego wydania audycji Winien i Ma 2 czerwca po godzinie 9 na antenie Trójki Polskiego Radia. Patronat honorowy nad rankingiem objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Minister Aktywów Państwowych. Patronat medialny Polska Agencja Prasowa. Sponsorem rankingu Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia jest KGHM Polska Miedź S.A. Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Na zegarze 29 minut po godzinie 6, a my przenosimy się na polskie drogi. O tym, czy możemy się obawiać korków, powie nam Monika Gniewaszewska z Polskiego Radia Kierowców. Tak jest, jestem. Dzień dobry. No, nie ma się czego obawiać, jak na razie w miarę spokojnie. Choć niewielki korek utworzył nam się w nietypowym miejscu, bo na czwórce na odcinku między Rzeszowem a Krakowem. Tutaj kierowcy hamują na wysokości węzła Brzesko, na jezdni prowadzącej do Rzeszowa. Ale tutaj mamy wypadek, w związku z tym stąd to spowolnienie. No i już spory ruch mamy na S8, na obwodnicy Warszawy. Nie jest to jeszcze korek na jezdni w stronę centrum i dalej do Wrocławia, no ale już trzeba zdjąć nogę z gazu. Coraz więcej aut też już na głównych ulicach miast, ale nie są to jeszcze korki, także w miarę sprawnej powinniśmy dojechać do wyznaczonych przez siebie celów. No i jeszcze utrudnienia zgłoszone przez drogowców. Na S5 mamy kłopoty z przejazdem na 2 kilometrze po tym, jak samochód ciężarowy uderzył w barierki. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska, a chodzi o odcinek S5 między węzłami Sartowice-Nowe Marzy. Radio Nawigator Trójki. Na drogi wracamy za niecałą godzinę, a teraz czas na serwis Trójki, który przedstawi Karolina Kozińska. Kolejny zmasowany atak rakietowy na Kijów. Obrona przeciwlotnicza zniszczyła nad miastem ponad 30 rakiet i dronów wystrzelonych przez Rosję. W większości kraju odwołano alarm przeciwlotniczy. Władze wojskowe stolicy poinformowały na Telegramie, że Rosja jednocześnie wystrzeliła drony i pociski manewrujące. Minister infrastruktury zapowiedział rozbudowę autostrad A2 i A4 za 3-4 lata, a dwójką między Warszawą i Łodzią pojedziemy. Będzie ona miała już 3 pasy ruchu w obie strony plus pas awaryjny w każdym kierunku. Minister Andrzej Adamczyk podkreślał, że z dobrego transportu mają korzystać Polacy mieszkający w całym kraju. Pragniemy, aby każdy czuł się, że żyje w centrum transportowym. Nie miał tego poczucia wykluczenia komunikacyjnego. Jednym z ułatwień ma być także zniesienie od lipca opłat na autostradach zarządzanych przez państwo. W samo południe Trybunał Konstytucyjny ma zająć się sporem kompetencyjnym pomiędzy prezydentem a Sądem Najwyższym. Chodzi o prezydenckie prawo łaski. To kolejna już próba przeprowadzenia rozprawy. Dotychczas 2 razy termin odraczano, ponieważ nie udało się zebrać pełnego składu sędziowskiego. Na koniec groźnie wyglądający incydent z udziałem prezydenta Stanów Zjednoczonych. Prezydent Joe Biden podczas uroczystości w Akademii Sił Powietrznych w Colorado potknął się i przewrócił na scenie podczas rozdawania dyplomów nowym absolwentom. Przy pomocy agentów Secret Service prezydent wstał i poszedł dalej o własnych siłach. Jak się potem okazało, potknął się o czarną torbę z piaskiem leżącą na scenie. Prezydent Biden w ubiegłym roku skończył 80 lat i jest najstarszym urzędującym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Pełen serwis o 7. Czas na wiadomości sportowe. Robert Grzędowski. Dzień dobry. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego French Open. W spotkaniu drugiej rundy liderka światowych list wygrała z Amerykanką Claire Liu. Po raz drugi w tym turnieju mecz Igi miał podobny przebieg, czyli pierwszy set z małymi problemami, drugi wygrany do zera. W następnym spotkaniu liderka światowego rankingu zagra z Chinką Wang Qinyu. W rywalizacji deblistów do drugiej rundy awansował Jan Zieliński. Polak gra w parze z Monakijczykiem Igo Nysem, a w pierwszym meczu w turnieju panowie ograli francuską parę Richard Gasquet i Luca Puy 6-4 i 6-2. Następnymi rywalami Zielińskiego i Nysa będą Brazylijczyk Marcelo Melo i Australijczyk John Peers. Mocne nazwiska w grze podwójnej, ale Jan Zieliński podchodzi do tego spokojnie. Legendy legendami, no co jest w przyszłości, to jest w przyszłości, tak naprawdę rankingi nie grają, więc wychodzimy na kort jak równi z równymi i mamy nadzieję pokazać się z jak najlepszej strony, a co przyniesie kort, to zobaczymy. Dziś na kortach Rolanda Garrosa wystąpi Hubert Hurkacz, w meczu trzeciej rundy singla zmierzy się z Peruwiańczykiem Juanem Pablo Variasem. Polskie siatkarki sprawiły niespodziankę i w drugim meczu Ligi Narodów ograły w tureckiej Antalii mistrzynie Europy Włoszki 3-1. Na uwagę zasługuje zwłaszcza wynik trzeciej partii wygranej przez Polki 25-14. Najlepiej punktującą zawodniczką biało-czerwonych była Magdalena Stysiak. Ona zdobyła 24 punkty, 13 zapisała na swoim koncie i koncie drużyny Martyna Łukasik. Najważniejsza była taka konsekwencja nasza. Dobrze grałyśmy na zagrywce. Blok obrona funkcjonował dobrze oprócz tam pierwszego seta, w którym tak naprawdę głupie piłki tak naprawdę zaważyły o tym pierwszym secie. Później już akcje wyglądały bardzo płynnie, miałyśmy fajną skuteczność w ataku. W następnym meczu Polki zagrają z Tajlandią. To spotkanie dziś o godzinie 13. A reprezentacja Polski w koszykówce 3-3 awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Świata w Wiedniu. Polacy przegrali dwa pierwsze mecze grupowe, ale dwa kolejne wygrali przekonująco, w tym z Litwinami 22-21 po dogrywce, dzięki czemu zajęli pierwsze miejsce w swojej grupie C. Dziś fazę grupową dokończą w turnieju pań Polki. Są w podobnej sytuacji. To znaczy pierwsze dwa mecze przegrały, dwa kolejne muszą przekonująco wygrać. A przed nami kolejny słoneczny dzień, tylko na wschodzie i południu więcej chmur i możliwy słaby deszcz. W Karpatach możliwe burze z opadami deszczu do 15 mm i porywami wiatru do 55 km na godzinę. Temperatura maksymalnie od 14 stopni na północy do 22 na południu. Wiatry porywisty z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. A my pytamy Państwa o najdziwniejsze modowe wymysły, które widzieli Państwo na ulicach, albo może którym sami Państwo ulegli, bo tak też pewnie bywało. Jakieś takie połączenia nietypowe, które udało się ostatnio dostrzec. 2 2 7 3, jeżeli ktoś ma ochotę w tej sprawie się wypowiedzieć, a my na pewno w tej części programu do 7 połączymy się z Janem Pachlowskim, który opowie, jak to jest w Stanach Zjednoczonych. Control. You wanna know how to make me smile, take control on me just for the night. But if I share my secret, you're gonna have to keep it. Nobody else can see this. So watch and learn. I won't show you twice. Head to toe, oh baby, run it right. But if I share my secret, you're gonna have to keep it. Nobody else can see this. Hey, hey, hey, hey. And it goes like this. Moves like Jagger, to za nami. Swoją drogą, tak w tematach modowych swego czasu Mick Jagger miał opinię człowieka, który wypracował sobie taki perfekcyjny styl osoby bogatej, zepsutej i zawsze świetnie ubranej, także mamy wzór do naśladowania. Na zegarze 21 minut do godziny 7, a my przeglądamy, co słychać na portalach Polskiego Radia. To ja tak nawiążę jeszcze do wczorajszego Dnia Dziecka. BBC opublikowało listę 100 najlepszych książek dla dzieci. Większość z nich jest dostępna także po polsku. 177 ekspertów z 56 krajów dokonało wyboru spośród 1050 pozycji. W pierwszej dziesiątce znalazła się klasyka, między innymi Alicja w Krainie Czarów, Małe Książę, Pipi, Pończuszanka czy Hobbit, ale najwyżej oceniono książkę Tam, gdzie żyją dzikie stwory. Słyszałeś kiedyś o tej książce? Nie, ale wzbudziło to moje zainteresowanie. No ja przyznam też, że nie miałam okazji się zapoznać, ale dodam do swojej listy. Książka jest dla dzieci w młodszym wieku, ale sam opis jest dość uniwersalny. Chłopiec o imieniu Max trafia do swojego pokoju i zaczyna używać swojej wyobraźni, płynie przez czas i przestrzeń. Ma taki cel, wyspę, gdzie żyją dzikie stwory, rusza tam w szaloną zabawę i jak się poczuje zmęczony, dopiero wtedy pojawia się w nim tęsknota za kimś, kto kocha go bezwarunkowo. O tym w Trójce opowiadał psycholog dziecięcy Wojciech Ślęzak. Generalnie konkluzja też jest dość prosta. Czytanie uczy myślenie, rozwija język, wyobraźnię, przekazuje wartości moralne, więc warto czytać. Polecamy Państwu również artykuły na łamach polskieradio.pl. Madonna z dzieciątkiem wróci do kraju. Technologia pomaga w odzyskaniu dzieł sztuki. To na stronach radiowej Dwójki. To pierwsza polska strata wojenna, która wraca do kraju z Dalekiego Wschodu. Dzięki naszym systemom pochodząca z kolekcji lubomirskich z Przeworska Madonna z dzieciątkiem została odnaleziona i zidentyfikowana w jednym z japońskich domów sztuki. O tym mówił w Dwójce Tomasz Śliwiński z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest to pierwszy taki przypadek. Obraz Madonna z dzieciątkiem został odnaleziony przez pracownika Ministerstwa Kultury. W styczniu 2022 roku na aukcji w Japonii o kulisach tej sprawy mogliśmy w rozmowie z panem Tomaszem Śliwińskim usłyszeć. I pierwszy przypadek, kiedy na Dalekim Wschodzie udało nam się odnaleźć i potwierdzić pochodzenie obrazu oraz doprowadzić do jego powrotu do kraju. Oczywiście trzeba znać się na rzeczy, bo część obrazów jest podpisana i wówczas sygnatura autora pomaga wykluczyć pomyłkę, ale niekiedy historia dzieła sztuki przez lata się zaciera, wtedy trzeba naprawdę znać się na rzeczy, aby przypisać obraz danemu artyście lub przynajmniej do szkoły tego artysty. Tomasz Śliwiński opowiadał o procesie odzyskania obrazu. Upływ czasu działa na naszą korzyść, technologia się rozwija, dysponujemy narzędziami, dzięki którym coraz częściej odnajdujemy dzieła za ich pomocą. W tym przypadku nasze systemy pozwoliły na identyfikację tego obiektu w jednym z japońskich domów sztuki. Więcej na ten temat na stronie polskieradio.pl. To jeszcze ode mnie parę słów o bezpieczeństwie, skoro już tak o sztuce mówimy. Jak sprawdzić, czy przestępcy nie ukradli naszych danych? Jest na to prosty sposób. To na stronie pap.pl. W związku z upublicznieniem loginów i haseł polskich użytkowników, jednostki odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo udostępniły specjalną stronę, która pozwala sprawdzić, czy wyciek obejmuje dane konkretnego użytkownika internetu. I to wszystko można sprawdzić na stronie www.bezpiecznedane.gov.pl i upewnić się, że ta sytuacja nas nie dotyczy. O tym mówił minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. warto korzystać w takim razie. Tak jest. W porze na trójkę czas na oddział zamknięty i party. Takie party poranne. Wstajemy razem, budzimy się za 18 minut siódma. Niech cały wiruje świat. wielu firmach. Piątek to jest taki dzień, który upływa pod znakiem nieco luźniejszego stroju. Jest to taki dzień bez krawata. Dzisiaj w ogóle jest święto w kalendarzu, też tak właśnie opisane jako dzień bez krawata. A jak się okazuje, mimo że największe firmy modowe bardzo często dbają o amerykański rynek, to sami Amerykanie nie przykładają zbyt dużej wagi do swego wyglądu i o tym właśnie teraz porozmawiamy z Janem Pachlowskim, naszym korespondentem w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry, Jan. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Wiecie, co to jest tak, bo można odnieść różne wrażenia, będąc na przykład w Nowym Jorku, na Manhattanie, czy w Chicago w downtown, czy w Miami w downtown. I mamy wrażenie, że tam jesteśmy w innym świecie, bo tam dużo młodych ludzi, eleganckich, nowocześnie ubranych, ale jak przejdziemy tylko kilka ulic dalej, to zupełnie nikt na ten swój wygląd niespecjalnie zwraca uwagi pod względem kolorystycznym, czy pod względem w ogóle dobioru ubrań. I też ja patrzę na to troszeczkę inaczej jako Europejczyk, bo mieszkam już bardzo długo w Stanach, ale jadąc do Europy widzę, że rzeczywiście ludzie zdecydowanie bardziej są elegancy. Teraz taki sondaż, który znalazłem specjalnie właśnie dla Państwa, że no, wielu Amerykanów tęskni za swoim wyglądem fizycznym, jaki mieli w młodości, to amerykańscy seniorzy są na przykład najbardziej pewni swojego wyglądu. 2/3, czyli 66% Amerykanów w wieku 65 lat i starszych zgodziło się lub zdecydowanie zgodziło się, że zawsze dobrze czuje się ze swoim wyglądem fizycznym w porównaniu z 61% wieku od 18 do 34 lat. Amerykanie w średnim wieku, i to mówimy o liczbie 54%, najrzadziej deklarują dobre samopoczucie związane ze swoim wyglądem. I tutaj można nawet pewnego rodzaju taką hipokryzję zobaczyć, bo w Stanach Zjednoczonych, w wielu miejscach zakładów kosmetycznych, gdzie się robi manikir, pedikir na przykład, jest no, tych tak dużo, że można powiedzieć czasami, że kilka na jednym rogu i to nie jest przesadzone. I chodzisz tam i rzeczywiście Amerykanie, mężczyźni w dosyć takim już zaawansowanym wieku, czy panie robią sobie manikir, pedikir, paznokcie mają być piękne, ale na przykład dobór rzeczy czy elegancja, no to już pozostawia wiele do życzenia, ale paznokcie muszą być piękne. I znajdujemy się w tej chwili na Florydzie, ja mówię państwu, do Państwa właśnie te słowa z najbardziej ciepłego miejsca w Stanach Zjednoczonych, ale miejsca, gdzie też ludzie są bardzo wyluzowani i to jest akurat dobre. I proszę sobie wyobrazić, że w niedzielę rano na przykład chcemy sobie zrobić jajecznicę, jesteśmy w piżamie i okazuje się, że na przykład zabrakło jajek albo ukochanego przez Amerykanów bekonu albo cebuli. Nie ma znaczenia czego. Po co się przebierać w coś? No jedziemy często w piżamie do tego sklepu, bo jesteśmy wyluzowani, nikogo to nie przyjmuje, pogadamy sobie jeszcze tutaj ze sprzedawcą czy kasierką i tak to tutaj wygląda, taki właśnie pełen luz, niespecjalne przyjmowanie się. Oczywiście, gdy trzeba, gdy są uroczystości, gdy się na przykład idzie do kościoła, to ubiera się pięknie, ale na co dzień poza tymi właśnie ośrodkami takimi, jak mówiłem, downtown Chicago, nowojorski Manhattan, gdzie jest finansjera, gdzie są najważniejsze korporacje, firmy i tak dalej, to rzeczywiście Amerykanie do wyglądu no, tutaj przywiązują bardzo taką średnią wagę. I mówię to właśnie jako Europejczyk w porównaniu z tym, co widzę w Europie, jak właśnie jadę do Europy, a szczególnie jest to widoczne właśnie w takich mniejszych miejscowościach, jak ludzie się w Polsce ubierają, a jak ubierają się w mniejszych miejscowościach osoby w Stanach Zjednoczonych. Faktycznie u nas w Polsce, w małych miejscowościach chyba bardziej się ocenia tych ludzi na ulicach. Zastanawiam się, jakie były najbardziej kontrowersyjne stroje, jakie widziałeś na ulicach w Ameryce? Wiesz co, no, mnie to zawsze zastanawiało, że właśnie ludzie się nie przyjmują i często w piżamach chodzą. Nie było to zupełnie zaskakujące, no ale na przykład na plażach nie można mieć zwykłych kąpielówek. Jest to zabronione, jest to źle widziane. Można mieć tylko spodenki. Wiele jest takich różnic. I też trzeba zauważyć, że czasami nawet jakieś takie stanowe czy miejskie regulacje są takie, jak w danym miejscu można wyglądać, bo Stany Zjednoczone to jest kraj, który rządzi się swoimi prawami i poszczególne regiony mają właśnie, to jest charakterystyka tego kraju, bardzo dużą niezależność i każdy może sobie tutaj regulować i na przykład gdzie slipy są zabronione, powiedzmy w Waszyngtonie, stanie Waszyngton, to na przykład w Kalifornii można już je sobie bez problemu nosić. No i to jest ten amerykański styl życia, czyli nie przejmować się, mieć ten luz. Don't worry, be happy, prawda? Tak jest i z uśmiechem witać albo kończyć każdy dzień, no bo akurat w twoim przypadku to koniec dnia. U nas dopiero dzień budzi się i wszyscy budzą się do życia. Dziękujemy pięknie, Jan. Dziękuję, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Jan Pachlowski, korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych, opowiadał nam o tym, jak to nosi się na ulicy w Stanach Zjednoczonych i czym żyje ta amerykańska ulica. No to teraz o polską ulicę pytamy. A i muzycznie też nawiążemy bardzo mocno do tego, co na amerykańskich ulicach. Dwie dwójki i siedem trójek. Czy przyjmują się państwo wyglądem? Ostra dealerka, na luzie zawodnicy.